zdrowienia lub wad rozwojowych u dziecka. Nie pal zdrowia. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 21 sierpnia, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Najnowszy nabytek armii, samolot FA-50, pojawi się na Airshow w Radomiu. Co jeszcze zobaczą widzowie? O tym za chwilę. Ponad 40 milionów złotych dostaną władze Zielonej Góry na likwidację składowiska niebezpiecznych odpadów w Przylepie. Belgia nie zwiększy limitu prędkości na autostradach do 150 km na godzinę. Najlepsi piloci z Polski i z zagranicy, podniebne akrobacje i największy w Polsce pokaz sprzętu wojskowego. Po 5-letniej przerwie do Radomia wracają pokazy Airshow. Na konferencji zapowiadającej to wydarzenie była Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, jakie atrakcje w tym roku czekają miłośników lotnictwa? W programie dwudniowego wydarzenia przewidziano pokazy dynamiczne, głównie na niebie, wystawę statyczną, a w nocy pokazy pirotechniczne. Zobaczymy popisy grup akrobacyjnych, zrzut skoczków czy paradę powietrzną. Zaprezentują się między innymi myśliwce F-16, MiG-29, samoloty transportowe czy nowy nabytek polskiej armii, samoloty FA-50, których Polska zamówiła 48. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że w polskim wojsku systematycznie realizowany jest plan wymiany sprzętu. Konsekwentnie zwiększamy siłę polskich sił powietrznych. Będziemy i jesteśmy konsekwentni w tym procesie, a więc zastępujemy samoloty postsowieckie samolotami zachodniej produkcji. Myślę, że tempo tej wymiany floty jest iście rekordowe. Pilot z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, major Jacek Stolarek, powiedział, że FA-50 to bardzo nowoczesny samolot. Ten samolot jest bardzo manewrowy, czego się na początku nie spodziewałem. I na pewno jest bardzo ergonomiczny, ma duży potencjał, jeśli chodzi o wynikę. Zresztą jest bardzo zbliżony do samolotu F-16 w środku pod kątem umiejscowienia wszystkich przyrządów i wyświetlania informacji. Pokazy Airshow odbędą się w Radomiu w najbliższy weekend. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za relację. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze umowę z władzami Zielonej Góry na usunięcie składowiska odpadów w Przylepie. Szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że rząd podjął kompleksowe działania, by rozpocząć proces likwidacji składowiska po pożarze. Zgodnie z zapowiedzianym harmonogramem możemy dzisiaj podpisać umowę, a tym samym miasto wraz z wybranymi, z wyłonionymi wykonawcami może przystąpić do działań. Serdecznie dziękuję za odpowiedzialność, za dobrą komunikację z mieszkańcami, za wszystkie działania podejmowane w terenie przez wszystkie służby. Zielona Góra dostanie 43 miliony złotych na likwidację składowiska w Przylepie. Przed miesiącem w miejscowości pod Zieloną Górą zapaliły się toksyczne odpady. Ogień gasiło ponad 350 strażaków. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami z gradem na południu Polski. Od południowej części Dolnośląskiego i Opolskiego przez Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie oraz środkową i południową część Lubelskiego. Może spaść do nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru do 75-80 km na godzinę, no i może pojawiać się grad. Mówił rzecznik Instytutu Grzegorz Walijewski. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do 20. Około 17 kg narkotyków znaleźli policjanci u 40-letniego mieszkańca okolicy Białegostoku. Zlikwidowali też plantację konopi. Czarnorynkowa wartość narkotyków to około 850 tysięcy złotych, mówi rzecznik podlaskiej policji, podinspektor Tomasz Krupa. Policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca, który wraz ze swoim znajomym jechał w okolicach Białegostoku. Podczas przeszukania samochodu znaleźli dwa plecaki, w których znajdowały się świeżo ścięte kwiatostany suszu konopi. Później policjanci pojechali w rejon masywu leśnego, gdzie odnaleźli 26 krzewów ziela konopi. Podczas przeszukań posesji 40-latka policjanci, będąc wspierani przez psa, odnaleźli 14 kg suszu roślinnego. W mieszkaniu drugiego mężczyzny też znaleziono marihuanę. Obaj trafili do aresztu. Belgia nie zwiększy dozwolonego limitu prędkości na autostradach do 150 km na godzinę. Instytut Bezpieczeństwa Drogowego odrzucił spekulacje w tej sprawie. Pojawiły się one po informacjach, że taki właśnie limit chcą wprowadzić od przyszłego roku Czechy. Dozwolona prędkość na autostradach w Belgii to 120 km na godzinę i tak na razie pozostanie, a powodem, jak tłumaczył rzecznik Instytutu WIAS, są kwestie bezpieczeństwa i nieprzygotowana infrastruktura. Benoît Godard uważa, że obecna sieć autostrad w Belgii nie pozwala na zwiększenie limitu dozwolonej prędkości. To byłoby nielogiczne, biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik śmiertelnych wypadków na naszych autostradach, powiedział rzecznik Instytutu. Podkreślił, że Belgia ma jedne z najgorszych statystyk w Europie. Dodał, że większe prędkości wiążą się także ze zwiększeniem emisji CO2, co byłoby sprzeczne z ogólnym trendem ich redukcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami zwłaszcza w południowej połowie kraju, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 29 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Trójka do trzeciej. W Zakopanem trwa 54. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich i między innymi o tym będzie w tej godzinie. Zapraszamy Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Olga Szućko. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Suck it! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy góry wydają ten swój pomruk, czas się poniekąd zatrzymuje, a człowiek zaczyna porządkować swoją rzeczywistość. Trwa, drodzy Państwo, 54. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Naszym gościem jest dyrektor artystyczna tego wydarzenia, pani Hanka Rybka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To jesteśmy w środku tego wydarzenia. Dzisiaj 21. Wydarzenie rozpoczęło się 18, a zakończy się 24 sierpnia, więc jest jeszcze szansa, drodzy Państwo, żeby skorzystać, pojechać, przyjrzeć się. Pani dyrektor, to o tym klimacie, który powstał, już wytworzył się przez te kilka dni. Szanowni Państwo, to jest jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Zakopanem, Podhalu i śmiem powiedzieć, że może nawet w całej Polsce i w Europie, ponieważ jest tu porcja znakomitej kultury, znakomitej muzyki, tańca, śpiewu, górale z całego świata. 12 zespołów z zagranicy, 4 zespoły z Polski, czyli łącznie mamy 16 zespołów, które właśnie od dnia dzisiejszego, w poniedziałek, już o godzinie 17 będą walczyć o złotą, srebrną i brązową ciupagę. To są koncerty konkursowe. Dzisiaj o godzinie 17 3 zespoły, od o godzinie 20 3 zespoły i tak poniedziałek, wtorek, środa, drodzy Państwo, środa o godzinie 16. No i oczywiście to wszystko pod fachowym okiem, uchem międzynarodowego jury z całego świata. Także poziom artystyczny bardzo wysoki. Te zespoły, dodam tylko, to są zespoły międzynarodowe. Dzisiaj Bułgaria, Polska oczywiście, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja i Gruzja. Tak, już dawno, przez kilka lat nie gościliśmy zespołu z Gruzji. Po prostu radość, że powrócili do nas. Piękny śpiew, temperament, taniec. Słuchajcie, zresztą każdy zespół absolutnie pokazuje swoją piękną kulturę, tradycję. I to jest prawda. I ta muzyka, i ten festiwal jest bardzo prestiżowy. I to się wszystko obroni, ponieważ jest tutaj prawdziwa, piękna kultura. Także ja zachęcam z tego miejsca, kochani, mimo że was zabraknąć, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, to przyjeżdżajcie do Zakopanego, bo to jest jedyne miejsce, tam można jeszcze posłuchać tej pięknej muzyki. Oj, zdecydowanie tak, ale przede wszystkim też ta obecność gór, które rzeczywiście mają swoją moc, swoją mądrość i swoją siłę, jest znacząca i warta do tego, żeby chwilkę poprzebywać w takim zacnym towarzystwie. To kilka słów o tym, co do tej pory się wydarzyło, bo też koncerty za nami, może to też da przedsmak i chęć do tego, żeby pojawić się jak najszybciej tam, na przykład dzisiaj albo już jutro. Szanowni Państwo, cały festiwal jest poprzedzony koncertami na folkową nutę. W tym roku mieliśmy przyjemność, zaszczyt gościć zespół Krywań, który w tym roku obchodzi jubileuszowy rok, 50-lecie istnienia na scenie. I kolejny dzień, sobota, znakomity koncert zespołu z Rumunii, Fanfare Ciocarlia. Drodzy Państwo, znakomita muzyka, znakomita energia, perfekcjonizm. Słuchajcie, no na szczęście pogoda nam dopisuje, wszystko tutaj się odbywa cudownie i co najważniejsze, publiczność. Publiczność, która jest, publiczność stała, która się zna i wie, po co przychodzi. Także, drodzy Państwo, naprawdę zachęcam, bo ta atmosfera, która jest w wiosce festiwalowej i to wszystko, każdy wieczór jest takim zwieńczeniem, gdzie można w klubie festiwalowym się spotkać, potańczyć w rytm danego zespołu, w rytm tej kultury pięknej. I, drodzy Państwo, także nie spokojnie przyjeżdżajcie i pakujcie się i przyjeżdżajcie. Wieczorem można pośpiewać, potańczyć, a przed południem można skorzystać i na przykład zrobić torbę pasterską, jak się okazuje, albo inne rzeczy, którymi to umiejętnościami dzielą się prowadzące liczne warsztaty. Można zrobić wełniane owieczki. Co tam jeszcze można zrobić, pani dyrektor? Kochani, właśnie, to jest motywem przewodnim tegorocznego festiwalu, są tradycje pasterskie w kulturze muzycznej i właśnie stąd ten temat, pasterstwo, chcieliśmy nawiązać do tego tematu i dlatego tak, i jest budowa instrumentów pasterskich, takich jak piszczałki, kozy żywieckie, łapawice, rękawiczki, wełniane, głównie tutaj panowie, którzy powożą, używali, żeby nie zmarznąć na tym polu, to kochani, to się można nauczyć dziś u nas i torby pasterskie, w które właśnie odbyły się warsztaty. Także te wydarzenia towarzyszące są, ale podczas tych wydarzeń towarzyszących jest jeden z najważniejszych punktów, jak konferencja naukowa poświęcona temu zagadnieniu. Prelegenci, wykładowcy, naprawdę warto poszerzyć swoją wiedzę na temat śpiewu pasterskiego, instrumentów, tradycji, obyczajów. To wszystko właśnie już niestety za nami, ale drodzy Państwo, ja już z tego miejsca zachęcam na przyszły rok, bo to naprawdę warto. Także i oczywiście dzisiaj są dni narodowe, gdzie o godzinie 15 możemy zapoznać się, bliżej poznać kuchnię danego kraju. W tym roku dni narodowe są rumuńskie, węgierskie, chorwackie. Dzisiaj właśnie Rumunia pokaże swoją kuchnię, będzie proponować nam znakomite dania i oczywiście w rytm muzyki rumuńskiej, pięknej, którą bardzo kochamy. Także mnóstwo znakomitych wydarzeń. Drodzy Państwo, czyli smakowicie i z przydupem, ja to wszystko pod czujnym okiem gór. Naszym gościem była dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, pani Hanka Rybka. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję i czekamy na was. Witajcie. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now, the dark is too hard to beat. And I'm not keeping now, the strength I need to push me. You show the light. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Mamo, tutaj pisze, że... Jest napisane, kochanie. Nieprawda, bo ja teraz piszę, że nie mam zeszytów. To dopisz, że kupimy na Allegro. Wszystko do szkoły na Allegro mają. W tym zestaw zeszytów A5 Oxford, 60 kartek za 42,45. Allegro. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz, lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Czas na serwis kulturalny, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Serwis kulturalny. Zaczynamy od wyjątkowego odkrycia. W cokole amerykańskiego pomnika Tadeusza Kościuszki znaleziono kapsułę czasu. Odkrycia dokonali pracownicy przeprowadzający prace renowacyjne pomnika i jak udało się ustalić, kapsuła została umieszczona w cokole monumentu w 1828 roku. O tym, co ukrywa w środku, dowiemy się dokładnie za tydzień, bo uroczyste otwarcie liczącej ponad 200 lat kapsuły zaplanowano na 28 sierpnia. To wydarzenie odbędzie się w Robinson Auditorium w Tire Hall. Maestro. Film, który swoją premierę ma mieć pod koniec tego roku, już wzbudza wiele kontrowersji, a powodem jest nos głównego bohatera. Maestro to historia burzliwej relacji zmarłego w 1990 roku kompozytora m.in. musicalu West Side Story Leonarda Bernsteina i jego żony Felicji. Leonarda Bernsteina, Żyda z pochodzenia, gra Bradley Cooper. I to właśnie na jego postać spadła fala krytyki. Potem jak do sieci trafił zwiastun filmu, internauci zwrócili uwagę na sztuczny, dorobiony Cooperowi nos. Padły pytania o to, dlaczego reżyser nie zdecydował się zatrudnić aktora żydowskiego pochodzenia. Wtedy dorabianie sztucznego nosa nie byłoby zupełnie potrzebne. W końcu głos w dyskusji zabrali potomkowie małżeństwa Bernsteinów, których nie razi długość dorobionego nosa Bradleya Coopera. Córki słynnego kompozytora zwróciły za to uwagę na zachowanie aktora, który przygotowując się do roli liczył się ze zdaniem rodziny Bernsteina i brał pod uwagę wszystkie wskazówki, które od nich dostał. Z kolei Polacy kręcą film o wielkiej diwie sceny muzycznej, Violecie Villas. Pojawiły się głosy, że może to być jedna z najdroższych dotychczas polskich produkcji filmowych. Jej budżet szacowany jest nawet na 100 milionów złotych. Twórcy planują bowiem część scen nakręcić w Stanach Zjednoczonych, a tam koszt jednego dnia zdjęciowego liczy się w milionach dolarów. Dzięcioł i Violeta, bo tak nazywać się będzie film o Villas, ma mieć swoją premierę za 2 lata. Wiemy też, że w rolę Violety Villas wcieli się Sandra Drzemalska. Zakręcę włos, stawiam pewny krok w twoją stronę, bo czuję, że to z tobą chcę dać się nieść. Romantyczny deal oferuję i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko, chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen.

drodzy Państwo, ponieważ konkurs na instalację, konkurs Kopernik, konstelacje został rozstrzygnięty, konkurs zorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury, możemy od jutra oglądać efekt tę instalację, która wygrała ten konkurs. Naszymi gośćmi są pani Elżbieta Baron, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Joanna Bancerowska z Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Witam serdecznie. Konkurs trwał od lutego do maja. Napłynęło sporo prac. No to kilka słów o tym etapie. Pani dyrektor. Tak, konkurs ogłosiliśmy 14 lutego. Trwał do 26 maja, kiedy to jury się zebrało i debatowało i wybrało prace najlepsze, a prac napłynęło 28, nie tylko z Polski, ale również z Meksyku, z Mołdawii, z Austrii. Wybraliśmy 3 najlepsze, chociaż muszę przyznać, że wybór naprawdę nie był łatwy, bo nadesłane prace były imponujące. A skład jurorów był bardzo też interdyscyplinarny, więc staraliśmy się, żeby tego wyboru dokonali ludzie, którzy zajmują się i znają nie tylko dorobek Kopernika, ale też my są ekspertami od strony takiej artystycznej. To byli przedstawiciele instytucji kultury, jednostek administracji, środowisk naukowych i artystycznych, właśnie z mieliśmy tutaj eksperta między innymi z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale też z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Więc na pewno te prace były bardzo tak wszechstronnie i rzetelnie ocenione. To też piękne połączenie, czyli nauka i sztuka. No to tak jak zajrzeć w historię naszej kultury, często i chętnie i dobre efekty były, kiedy te dwie szły razem. No i teraz możemy jutro, drodzy Państwo, przed Kordegardą w Warszawie zobaczyć ten projekt, który zwyciężył. To zacznijmy od trzeciego miejsca w takim razie. Pani Agata Jasińska-Malec ze swoim projektem. Tak, trzecie miejsce pani Agata Jasińska-Malec zaproponowała wykonanie konstrukcji złożonej z tradycyjnych plansz eksponujących informacje na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika. To był bardzo atrakcyjny, wizualnie przestrzenny model Układu Słonecznego. Drugie miejsce zdobył pan Rafał Koliński, który wykonał instalację składającą się z dwóch połączonych ze sobą sfer. To była bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Te sfery były takie, że można było je po prostu wysuwać kolejne z tej całej bryły i to one właśnie ukazywały informacje na temat działalności Mikołaja Kopernika. A pierwsza nagroda przypadła Tamaga Studio. Tak, czyli pani Agata. Tamaga Studio, pani Agata Gryszkiewicz i Mateusz Góra. To jest instalacja, która ma postać interaktywnej rzeźby miejskiej w formie sześcianu, który skrywa w swym wnętrzu wydrążony model Układu Słonecznego. Muszę przyznać, że jest to forma, która z pewnością będzie zachęcać Państwa do tego, żeby do środka wejść. Chociaż nie zalecamy wejścia, proponujemy, żeby jednak ograniczyć się do oglądania tego z zewnątrz bryły. Aczkolwiek rozumiem, że będzie to z pewnością zachęcało. Myślę, że przede wszystkim dzieci, ale nie tylko, będą chciały zajrzeć. A to też przybliża gdzieś naukę, sztukę, pomaga zwizualizować. No cóż, kiedy tworzy się taką przestrzenną, tak dużą instalację, rzeźbę, to aż się prosi, zwłaszcza, że to jest tunel. Drodzy Państwo, można zobaczyć już zdjęcie, wizualizację tej instalacji, ale przede wszystkim jutro dobrze byłoby się pojawić na otwarciu. Tak. Tak, o 11 będziemy oficjalnie pokazywać już tę instalację. To jest właśnie takie wychodzenie, to jest to, co robi Narodowe Centrum Kultury od dawna, czyli staramy się wychodzić z różnymi takimi przekazami kulturowymi w przestrzeń miejską. I ta instalacja, ta rzeźba miejska, o której powiedziała pani dyrektor, jest właśnie jedną z takich form, które poprzez atrakcyjną wizualnie formę plastyczną, która zachęca nas właśnie do interakcji. Tutaj w przypadku tej instalacji będziemy na pewno chcieli tam zajrzeć. Będziemy poszukiwać poszczególnych planet Układu Słonecznego, bo do tego największego dzieła Kopernika nawiązuje instalacja, ale też ona zawiera bardzo dużo, ma taki charakter edukacyjny i zawiera bardzo dużo informacji o życiu i dziele Kopernika. I to są informacje, które są na dwóch przeciwległych jakby ścianach tej bryły. One są podzielone również na 8 takich rozdziałów, tak jak 8 właśnie planet w Układzie Słonecznym i prezentujemy je w języku polskim i w języku angielskim, więc również chcemy, żeby turyści, którzy odwiedzają Warszawę, zatrzymali się przy tej instalacji i trochę o Koperniku poczytali, bo też wiemy, że wiedza o Mikołaju Koperniku nie jest satysfakcjonująca w Europie, bo Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło też badania w Polsce i w kilkunastu krajach Unii Europejskiej, badające znajomość Kopernika. I wiemy, że mieszkańcy różnych krajów mają z Kopernikiem problem, poczynając od takiej dyskusyjnej kwestii, jaką jest narodowość Kopernika. Wiele nacji przypisuje sobie właśnie Kopernika jako swojego obywatela, tak, ale też znajomość samego dorobku Kopernika jest niewielka również w Polsce. W Polsce wiemy i traktujemy Kopernika jako Polaka. Wiemy, że był astronomem, matematykiem, lekarzem, ale jeśli chodzi już o takie szczegółowe dokonania, właśnie szczególnie z zakresu matematyki, czy ekonomii, czy medycyny, to już mamy z tym problem, żeby wskazać właśnie konkretne dzieła. A więc na pewno ta instalacja przyda się, na pewno wzbogaci naszą wiedzę i przybliży tę wielką postać, a przecież obchodzimy w tym roku 550. rocznicę, to jest urodzin Mikołaja Kopernika, to jest patron roku, więc jest pretekst, żeby o tym mówić. Jest pretekst nie tylko w tym roku, ale w każdym roku. Poza tym poszerzanie wiedzy o jednak dorobku kulturowym własnego kraju jest bardzo zacne. Drodzy Państwo, jutro przed Kordegardą w Warszawie trzeba być, trzeba zobaczyć, a jak nie jutro, to przyjść w weekend i spróbować zajrzeć tam, bo tak jak wspomniała pani dyrektor, nie zalecamy, ale nie zabraniamy. Cóż, przestrzeń sama kusi. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszymi gośćmi były pani Elżbieta Baron, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury i pani Joanna Wancerowska z Narodowego Centrum Kultury. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do 12 września instalacja, więc niedługo. Nie pytaj mnie o drogę, bo nie wiem dokąd iść. I nie proś mnie o wodę, choć sercu chce się pić. Zmęczone szybkim życiem, w końcu daję znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko